گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 528. این برنامه با همکاری اهدیه، شهیدی، همایون خرم، رضا ورزنده و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ اصفهان از شیدا، تنظیم از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از حسن غزنوی، فقیه کرمانی، مجمر زوارعی، طالب آملی، غزل آواز از اوحدی، نظامی گنجوی، گوینده روشنک. وقت آن است که مستان طرب از سر گیرند، طره شب زرخ روز به می برگیرند، راویان هر نفسی تهنیتی نو گویند، مطربان هر کرتی پرده دیگر گیرند. دل درد مند ما را که مریض درد عشقت نکند طلب دوا را، نه به کوی بینوایان گذری کنی به احسان، نه به حال درد مندان نظری کنی خدا را. Thank you. تو دل گم نکند خانه خود را، دیوانه شناسد ره کاشانه خود را. مستیم و ره کوی تو نادیده سپاریم، با آنکه ندانیم ره خانه خود را. Oh! شدم مرا مجوی با گم شدگان سخن مگوی از پای فتادم چه تدبیر ای دوست بیا و دست من گیر از پای فتادم چه تدبیر ای دوست بیا و دست من گیر شور بلبل می دهد یاد از قدح نوشی مرا، نکهت گل می کند تکلیف بیهوشی مرا، ناله مرغ چمن گم کرده خوش آهنگ نیست، واگذارید ای نواسنجان به خاموشی مرا. Thank you. ببین شبهای تار من، دو چشم عشق بار من، توی آخر نگار من. بیا یک دم کنار من، ببین تو حال دار من، تو این حال فکار من. ببین شبهای تار من، دو چشم اشکار من، توی آخر نگار من. بیا یک دم کنار من، ببین تو حال دار من، تو این حال فکار من. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 528.